siis lähde pois, se paras pois, mua kiusaat vain. En saata uskoa, hän lähti luotain näin. Nyt joka ilta tahdon olla yksinäin. Siis lähde pois, se paras pois, mua kiusaat vain. Kun häntä en voi unhoittaa, kun häntä luokse. Ainoain on vain, et lohduttaa pois sydäntäin, et auttaa voi. Nyt läheltäin, jos poistut, niin se lohdun toi. Siis lähde pois, se paras ois, mua kiusaat vain. Pois, se paras ois, mua kiusaat vain. Kun häntä en voi unhoittaa, kun häntä luokseni en saa, hän aina on mun muistoissain. Hän ainoain on vain, et lohduttaa pois sydäntäin. Auttaa voi. Nyt läheltäin, jos poistut, niin se lohun toi. Siis lähde pois, se paras ois, mua kiusaat vain. Mua kiusaat vain. Mua kiusaat vain.